第三段。 Gimel. Ma hu ose? Ma hi osa? Hu oved et ha adama. Gam hi ovedet et ha adama. Hu shomer bait. Hi shomra ohel. Hu holech ha'ira. Hi holechet min ha'ir. Hu soger et ha'delet. Hi sogeret et ha'chalon. Hu loven levenim. Hi lovenet levena ktana. Hu shoel lama. והיא שואלת, למה לא? הוא אוהב אותה, וגם היא אוהבת אותו. הוא קורא בספר. היא קוראת בקול גדול. הוא מוצא פרי. היא מוצאת זהב טהור. הוא שותה יין. היא שותה מים. הוא רואה נחשים. היא רואה סוסים. רואה צון. רואה סוסים. הינו בוכה. הינה בוכה. מה הם עושים? מה הן עושות? הם כותבים עברית. הן כותבות יוונית. הם קוראים את דן. הן קוראות את אישן. הם צוחקים. הן צוחקות. פונים ימה. פונות הביתה. הינם בונים עיר. הינן בונות קיר.